motema pase e ngaye e motema pase e ngaye e botikanga na belela elina ngai azonga botikanga na landa elina ngai azonga kokolela na ngai ya kala moto nyonso ayebi yango kozanga na ngai ya kala moto nyonso ayebi yango elia kaya kaya ka e Sambula ya 40 jours, 40 nuits. Ya katomi tongela masua na biso, botango mvula ekoya potobika. Moi c'est la dignité, Olingi Koyo Katolia Mobali Nayote.